वंशिका ने वरदान को अब सोफे पर बैठा दिया था और उसे आंखें दिखाकर बोली, बस बहुत हुआ, अब आप डांस नहीं करेंगे। इतना कहकर उसने वेदांत को देखा और बोली, जा वामिका के साथ डांस कर ले। वेदांत ने वामिका की तरफ देखा तो वामिका उठकर वेदांत के साथ डांस फ्लोर पर चली गई। ऐसे ही सार्थक भी सिद्धि को लेकर चला गया। सब डांस कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन तभी नित्या और अजय आए और रघुवंशी फैमिली की खुशियों को देखकर उनके तन बदन में आग लग गई। जबकि गरिमा वो मुस्कुराकर सबको देख रही थी, उसे अब उस फैमिली से प्यार होने लगा था। ये लोग कितने प्यार से रहते थे, छोटी बड़ी प्रॉब्लम में एक दूसरे का साथ देते थे, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते थे। गरिमा को तो याद भी नहीं था कि उसने कभी कोई फेस्टिवल, कभी कोई पार्टी या कुछ सेलिब्रेट किया हो। उसके मम्मी पापा ने तो कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वही युग मस्ती में अनिरुद्ध के साथ डांस कर रहा था और तभी उसकी नजर गरिमा पर पड़ी। वो जल्दी जल्दी गरिमा के पास आया और उसकी बाजू पकड़कर खींचता हुआ बोला, चलो चलो सब डांस कर रहे हैं, हम भी करते हैं। गरिमा भी मना नहीं कर पाई, वैसे भी उसे पिछली पार्टी याद थी जब सरगम का बर्थडे था और उसने खूब मस्ती की थी। वो अलग बात थी कि उस रात के बाद उसके और युग के बीच में दरार पड़ गई थी। गरिमा भी युग के साथ मुस्कुराती हुई डांस फ्लोर पर आ गई और वो भी डांस करने लगी। युग के जितने भी कजन्स थे, भाभियां थी, कोई भी गरिमा से मुंह बनाकर नहीं रखता था, बल्कि सब उसे प्यार से ट्रीट करते थे। सब गरिमा के साथ डांस कर रहे थे और गरिमा भी उनके साथ घुल मिल गई थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। वहीं नित्या ने जब ये सब देखा तो वो अंदर ही अंदर जल भुन गई और तभी अजय ने नित्या की बाजू पकड़कर हल्का सा रब किया और बोला, शांति से काम लो नित्या, हमने जो सोचा है वही करेंगे। गरिमा को इस घर में आने की बहुत जल्दी है ना, तो हम भी खुशी खुशी उसे इस घर में भेज देंगे, लेकिन फिर वो वही करेगी जो हम चाहते हैं। लेकिन तुम अपना गुस्सा शांत करो, अगर शिवाय को भनक भी लग गई तो तुम जानती हो वो क्या करेगा। नित्या ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई। वहीं रूही राजवीर भी डांस कर रहे थे। रूही ने जब नित्या को देखा तो वो रुक गई। राजवीर ने बोला, क्या हुआ? रूही ने राजवीर को आंखें दिखाई और बोली, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड आई है। राजवीर ने नित्या की तरफ देखा और फिर बच्चा सा मुंह बनाकर कहा, तुम्हें मुझे इस उम्र में छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? रूही मुंह बनाकर डांस फ्लोर से उतरने लगी, लेकिन उससे पहले ही राजवीर ने रूही की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और एक हाथ उसकी कमर पर लपेट दिया। फिर बोला, खाने पर तो डांस कर लिया, चलो अब थोड़ा कपल डांस हो जाए। इतना कहकर वो जानबूझकर रूही के साथ कपल डांस करने लगा। रूही भी मुंह बनाकर बोली, मैंने शिवाय भैया को मना किया था कि इस चुड़ैल को ना बुलाए, फिर भी उन्होंने बुला लिया। राजवीर बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है जो तुम उस चुड़ैल को देखकर अपना मूड खराब कर लेती हो? क्या वो सच में हमारी जिंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस रखती है कि तुम मेरे साथ होकर भी उसी के बारे में सोचती हो? अब रूही चुप हो गई। फिर वो राजवीर के थोड़ा नजदीक गई और बोली, मुझे डर लगता है कि ये चुड़ैल तुम्हें मुझसे चुरा न ले। राजवीर बोला, तब नहीं चुरा पाई तो अब क्या चुरा पाएगी? रूही बोली, सही कहा, तब नहीं चुरा पाई तो अब बिल्कुल नहीं चुरा पाएगी, अब तो मैं इसके बाल नोचकर इसे गंजा कर दूंगी। राजवीर के सामने वो पल घूम गया जब उसने सपने में रूही और नित्या को लड़ते हुए देखा था। धीरे धीरे पार्टी फीकी पड़ने लगी। मेहमान अपने घर जा रहे थे। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही हर एक मेहमान को अच्छे से विदा कर रहे थे। आखिरकार लगभग सारे मेहमानों को विदा करने के बाद शिवाय विराज के पास आया और नित्या की तरफ इशारा करते हुए बोला, विराज हमारे युग की शादी नित्या की बेटी गरिमा से हो रही है। ये सुनकर विराज हैरानी से शिवाय को देखने लगा, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। दिव्यांश ने विराज की कमर को हल्का सा रब किया और बोला, बातों को समझो विराज, युग गरिमा से प्यार करता है। विराज युग को बोलता उससे पहले शिवाय पंजों के बल विराज के पास बैठा और बोला, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें अपने भाई पर यकीन है ना? विराज ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और बोला, बस आप पर ही तो यकीन है। शिवाय ने एक मीठी सी मुस्कुराहट अपने भाई को पास की और तभी विराज बोला, अनिरुद्ध से बात करनी थी, कहाँ है अनिरुद्ध? शिवाय ने इधर उधर नजर घुमाई तो ना तो उसे अनिरुद्ध दिखाई दिया और ना ही शिवांगी, यहाँ तक कि उसे अब कोई जूनियर भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका साफ मतलब था कि सब अपने लाइफ पार्टनर को लेकर इधर उधर निकल लिए और उन्हीं में से एक अनिरुद्ध भी था। आखिर इतने दिनों बाद जो वो अपनी शिवांगी से मिला था। शिवाय ने विराज को देखा और वही विराज के पास बैठी हुई वीरा को। इतने में वीरा बोली, कहाँ है अनिरुद्ध? शिवाय भैया बताओ ना कहाँ है अनिरुद्ध, उससे बात करनी है, जब से आए हैं उससे ही बात करने की सोच रहे हैं लेकिन वक्त ही नहीं मिला। शिवाय बोला, तुम्हारा अनिरुद्ध तो तुम्हारी तितली को लेकर उड़ गया, पता नहीं कहाँ है। इतना कहकर उसने मैंशन की तरफ देखा और जोरों से चिल्लाया, अनिरुद्ध। लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई, बल्कि बालकनी में अभिमान, कृष और देव तीनों ही बाहर निकले और शिवाय को देखकर बोले, अनिरुद्ध मेंशन में नहीं है। शिवाय बोला, तो कहाँ गया? दूसरी तरफ अनिरुद्ध बाइक चला रहा था और शिवांगी पीछे बैठी हुई थी। और थोड़ी देर में अनिरुद्ध ने बाइक एक मंदिर के बाहर रोकी। फिर वो बाइक से उतरा, उसने शिवांगी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो शादी कर लेते हैं। शिवांगी ये सुनकर हैरान हो गई। वो हंसते हुए बोली, मजाक कर रहे हो? अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाई और बोला, मजाक क्यों करूंगा, चलो ना कर लेते हैं शादी। शिवांगी बोली, ऐसा मजाक मत करो। अनिरुद्ध ने पूछा, मजाक नहीं है, सच कह रहा हूँ। चलो भगवान को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग भर देता हूँ, फिर तुम्हारे शिवाय अंकल तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर उसने शिवांगी की कलाई पकड़ी और उसे मंदिर ले जाने लगा। शिवांगी को शादी का ठीक से मतलब नहीं पता था, लेकिन उसे इतना समझ आ रहा था कि अगर अनिरुद्ध ने उसकी मांग भर दी तो वो हमेशा के लिए अनिरुद्ध की हो जाएगी। अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर मंदिर में आ गया। उसने महादेव के सामने हाथ जोड़े और फूल पंडित जी की ओर बढ़ाते हुए बोला, पंडित जी महादेव पर चढ़ा दीजिए और उनसे कहिए कि मुझे और मेरी तितली को आशीर्वाद दे, हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। शिवांगी तो हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी, कहीं ना कहीं भावुक भी हो गई थी। वहीं अनिरुद्ध वो चाहता था कि शिवांगी बस अब हमेशा उसके पास रहे। पंडित जी ने फूल महादेव को चढ़ाया और प्रसाद अनिरुद्ध की तरफ बढ़ाते हुए बोला, महादेव तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखें। और तभी अनिरुद्ध बोला, पंडित जी हमारी शादी नहीं हुई, मैं इसकी मांग भर दूं? पंडित जी हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगे। फिर वो बोले, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी इससे शादी होने वाली है, तो फिर रुक जाओ। अनिरुद्ध बोला, पर मैं रुक नहीं सकता, मुझे इसके ताऊ पर भरोसा नहीं है, वो मेरी तितली को फिर से लेकर उड़ जाएंगे। पंडित जी कुछ बोलते उससे पहले अनिरुद्ध ने पंडित जी की थाली में रखी हुई रोली उठाई और शिवांगी की मांग भर दी। और शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब जहां चाहे वहां जा सकती हो, लेकिन मेंशन में सबको बोल देना कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई। इतना कहकर उसने शिवांगी की बाजू पकड़ी और वापस से मंदिर से बाहर आकर बाइक के पास आ गया। शिवांगी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो अनिरुद्ध के पीछे बैठ गई, उसने अनिरुद्ध को पीछे से कस कर पकड़ लिया और अपना सिर अनिरुद्ध की कमर पर रख दिया। उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू बह रहे थे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। अनिरुद्ध आज बहुत खुश था, फाइनली उसने भगवान के सामने हमेशा के लिए शिवांगी को अपना लिया था। उसने शिवांगी का एक हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर लगा दिया, फिर उसकी हथेली को चूमकर बोला, तितली आइसक्रीम खाओगी? शिवांगी धीरे से बोली, नहीं। अनिरुद्ध बोला, क्या हुआ तितली, मंदिर आकर खुश नहीं हुई? शिवांगी ने अपनी पकड़ अनिरुद्ध पर कस दी। अनिरुद्ध ने बाइक एक आइसक्रीम वाले के पास रोकी और फिर शिवांगी को उतरने के लिए कहा। शिवांगी भी उतर गई और अनिरुद्ध भी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की बाजू पकड़कर अपने करीब किया और बोला, मैंने तुम्हारी मांग भरी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? शिवांगी की आंखों में पानी था और अगले ही पल वो अनिरुद्ध के गले लग गई। उसके आंसू उसके कंट्रोल में नहीं थे। अनिरुद्ध बोला, हुआ क्या है शिवांगी? शिवांगी अनिरुद्ध से थोड़ा दूर हुई और बोली, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ऐसा मन कर रहा है कि तुम्हारे गले लगकर बहुत सारा रो दूं। अनिरुद्ध ने शिवांगी के आंसू साफ किए और उसके माथे को चूमकर बोला, ऐसा नहीं कहते, अब देखो हमने भगवान से भी आशीर्वाद ले लिया, अब तुम्हारे शिवाय पापा कुछ नहीं करेंगे। शिवांगी मुस्कुराकर बोली, वो तो पहले भी कुछ नहीं करते। अनिरुद्ध बोला, अरे तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ, तुम नहीं थी उनके पास, मैं था, वो सामने वाले को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी। वहीं अनिरुद्ध उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, या शायद वो शिवाय को अच्छे से जान गया था कि इतनी जल्दी तो वो शिवांगी की शादी उससे करेगा नहीं। फिर उसने आइसक्रीम वाले से दो आइसक्रीम ली और शिवांगी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो खा लो, तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। शिवांगी ने आइसक्रीम ले ली और बोली, खाती कैसे, डांस में मलंग हो गई थी कि खाने की सुधी नहीं थी। अनिरुद्ध शिवांगी की आंखों में देखकर बोला, और मैं तुम्हारे प्यार में इतना मलंग हो गया कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने तुम्हें मंदिर लाकर अच्छा किया या नहीं। शिवांगी बोली, अनिरुद्ध तुम कभी गलत नहीं करते, हमेशा सही करते हो। अनिरुद्ध ने प्यार से शिवांगी का गाल थपथपाया और बोला, और तुमसे किसने कहा कि मैं गलत नहीं करता? शिवांगी ने भी प्यार से कहा, शिवाय पापा ने, वो कहते हैं अनिरुद्ध बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है और वो कभी गलत नहीं होता। अपनी तारीफ सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। युग गर्मा का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। गर्मा कमरे को देख रही थी। युग का कमरा बहुत सुंदर था। सुंदर तो गरिमा का भी कमरा था, लेकिन इतना नहीं जितना युग का था। गरिमा उस कमरे को देखकर कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगी। कहना नहीं चाहती थी, लेकिन लाइफ पार्टनर तो उसे भी युग जैसा ही चाहिए था। गरिमा पलटकर जाने लगी तो युग गरिमा के सामने आ गया और बोला, वापस जाना है। गरिमा जैसे तैसे अपनी खुशी को कंट्रोल करके हल्के गुस्से में बोली, तुमने कहा था चलो तुम्हें कमरा दिखाता हूँ, मैंने देख लिया, अब हटो आगे से। युग ने गरिमा की बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और उसके माथे से अपना माथा लगाकर आंख बंद करके बड़े प्यार से कहा, सच में जाना है? मेरे साथ वक्त बिताने का मन नहीं करता? सच में इतनी नफरत करती हो कि थोड़ा भी प्यार से पेश नहीं आ सकती? गरिमा कुछ नहीं बोली, लेकिन युग की प्रेजेंस को फील कर रही थी। वो भी युग के प्यार में पिघल जाना चाहती थी, लेकिन उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया हुआ था। कुछ देर तक युग ऐसे ही गरिमा के करीब खड़ा रहा। गरिमा ने हिम्मत की और युग को खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे जाना है, जाने दो। इतना कहकर जैसे ही वो पलटी, युग ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और एक हाथ उसकी कमर पर लपेटकर अपने नजदीक कर लिया और फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हारा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तभी सारी फैमिली से लड़कर तुमसे शादी की जिद पर अड़ा हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ इस बार तो मेरा दिल नहीं तोड़ोगी, हमारे प्यार को एक्सेप्ट करोगी। गरिमा कुछ नहीं बोली। इतने में बाहर से आवाज आई, गरिमा तुम्हारे पेरेंट्स जा रहे हैं। गरिमा ने युग के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दे दिया और जल्दी से चली गई। क्या गरिमा अपने माता पिता के प्रभाव से बाहर निकलकर युग के प्यार को स्वीकार करेगी या उनका रिश्ता और उलझेगा?